राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 फरवरी 1997 को जिम्नेशियन मैदान इचलकरंजी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। सदा के लिए जी जाए, कभी मरना ही नहीं पड़े, उस तत्व को प्राप्त करना चाहिए। सदा के लिए जन्म बंद हो गया, सब दुख मिल जाए, परम आनंद की प्राप्ति मिल जाए। यंग लब्धवाचार जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहे, ऐसा लाभ हो जाए और दुख का संयोग नहीं हो, स्पर्श नहीं हो, ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। जीव मात्र दुख मिटाना सुख चाहता है तो आखिरी सुखरी प्राप्ति हो यार, दुख देश नहीं हो, ऐसी स्थिति प्राप्त करने चाहिए मनुष्य जन्म लेकर। मनुष्य जन्म का ये फल है, वो मनुष्य मात्र को प्राप्त कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है। ये अजपा जाप क्या है? अजपा और जाप। अजपा जाप ये है, श्वास की तरह जप होता है, सोम है, राम राम है, जप किया जाए श्वास की तरह, एक श्वास जाता है एक आता है, यू ऐसे हम सो हम सो हम ऐसे ऐसे, इसमें राम राम ही कर सकते हैं, सोहम सोम कर सकते हैं, मतलब श्वास के साथ जप हो जाए। जो कुछ जब करना नहीं पड़ता, जप होता है स्वतः, अजपा जप हो जाए, बिना जप जप होता है। प्रश्न ऐसा हो बढ़िया जो आपके जीवन का हो। चुप साधन श्रेष्ठ है या नाम जप श्रेष्ठ है? जो बन जाए वो श्रेष्ठ है। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? शिवाय भगवान के कोई आशा विश्वास नहीं, एक आस हो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। इन जपों में किसका जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का या ओम नमो नारायणाय का या ओम भगवते वासुदेवाय? आपको जो प्यारा लगे, इष्ट हो आपका उसको। हम पाठ करते हैं गीता आदि का, तो वो संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत हमारी समझ में नहीं आती है, और केवल श्लोकों का अर्थ यदि हम पढ़ते चले जाएं तो क्या ये पाठ माना जाएगा? माना जाएगा। पहले यह बात है, पहले अर्थ पढ़ो फिर श्लोक पढ़ो, थोड़ा सीख लो, न करने से पाठ केवल अर्थ का कर लेना भी बढ़िया है। अकर्णान मन कर्णम श्रेय। मन को शांति कैसे मिले? शांति क्या उसे मन की बात है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ो शांति मिल जाएगी, करके देख लो, मन में पकड़ है नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अशांति होगी। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, लिख लो याद कर लो, करने में सदा सावधान रहो, अन्याय मत करो, और होने में सावधान रहो, सुखाव दुखाव प्रसन्न न रहो, शांति मिल जाएगी। शास्त्रों में आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र और पदार्थ सब दिखते हैं, ये मिथ्या कैसे है? ये तो बिल्कुल मिथ्या नहीं कहते हैं। जगत मिथ्या है, माँ बाप की सेवा करो इसे सुख लाना मिथ्या है, ये सेवा करना मिथ्या नहीं है। बहुत सुनना है। वो है क्या, वो जिनका ये प्रश्न है क्या यहाँ, ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का लाल शाही में जिन्होंने प्रश्न किया है क्या यहाँ है? समाधान हो गया? ये संसार है इसको दुख लेके गीता में दुखालय बस संसार को है दुखालय और वासुदेव सर्वम संसार दुखालय है और वासुदेव सर्वम सर्व परमात्मा है। तो दूसरी बात कैसे बैठेगी, परमात्मा है तो दुखालय नहीं है, दुखालय है तो परमात्मा नहीं है। संसार के सुख चाहते हो दुखालय है, सेवा करो तो परमात्मा स्वरूप है। संसार से सुख चाहते हो वो दुख होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सुख न चाहकर सेवा ही सेवा कर तो निहाल हो जाएगा। ऐसे बड़े बूढ़े सेवा करो, चाहो मत चाहो, सुख चाहे दुख भोगना पड़ेगा ही। सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, सुख न चाहने वाले आनंद मिल जाएगा। आनंद आनंद आनंद सुख सुख चाह। जैसे अपने यहाँ रात दिन दो है, सूर्य के दो नहीं है, सूर्य के दिन ही है, पर दिन नाम है दिन ही है दिनेश है। ऐसे सुख चाहे दुख भोगना पड़ेगा, आनंद हो जाएगा तो फिर दुख नाम निशान नहीं। सुख रे जोड़े वाला दुख, दुख रे जोड़े वाला सुख, वो सुख तो दुख रहेगा। या जो आनंद है वो सुख दुख वाला नहीं है, वो दोनों से अतीत आनंद है, वो परमात्मा का, वह दुख नहीं होगा। आप कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित रहो, और भी बात आती है समभाव में रहो, लेकिन गृहस्थ में रहते हैं। मैं तो नहीं कही यह बात, मैं कहूँ स्वरूप में स्थित रहो, वो अच्छी बात है ठीक है, परंतु गृहस्थ में रहते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप गृहस्थ में थोड़े रहते हैं, गृहस्थ में तो शरीर रहता है। आप गृहस्थ में रहते हो, आप जो ध्यान दो चौकी तरह से पूछो तो तुम्हें कोई रहते गृहस्थ में रहते हो कि गृहस्थ को परमात्मा का स्वरूप समझो, गृहस्थ को सुख ही सामग्री समझोगे तो आप रहते हो नरक में, अगर सेवा करो रहते हो स्वर्ग में आनंद में। संसार से सुख चाहने वाले को दुख मिलता है, सेवा करने वाले को आनंद मिलता है, इतनी बात काफी है। मैं जो उत्तर देता हूँ उसमें कमी हुए तो फिर पूछ लो, जो भाई पूछता है उसमें समाधान न हो तो पूछ लो। भाई इतना प्रश्न होता है छोटा ही उत्तर दिया जाता है। अपनी तरफ से मैं गलती नहीं करता हूँ, भूल जरूर माफ कर दो। ईश्वर हर व्यक्ति के घट में विराजमान है, फिर ईश्वर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, फिर उन मनुष्यों से पाप क्यों होता है, चोरी क्यों होती है? भगवान को मानता नहीं, भगवान रोकते क्यों नहीं है उसको? भगवान को रोकने का स्वभाव नहीं है, भगवान का, भगवान को रोकने का स्वभाव नहीं है, भगवान के शरण हो जाते रोकेंगे, ऐसे नहीं रोकना। कोई बच्चा शरारत करता है तो माँ रोकती है, दूसरा रोकेगा उसको? ऐसा भगवान का बन जाओ रोकेंगे? आपको खुली दी हुई है ये भगवान की स्वतंत्रता दी हुई है, दयालुता है, कृपालुता है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा देना उचित नहीं है। तो भगवान आपकी स्वतंत्रता को बाधा नहीं देते, शरण हो जाओ सब ठीक करेंगे। अगर वो रोके है थोड़ा ध्यान दो, अगर भगवान रोके तो शास्त्र है संत है, इसका क्या दशा होगी, क्या जरूरत होगी, शिक्षा की क्या जरूरत होगी? तो शिक्षा कहाँ कहाँ मांगेगी, ऐसा करो ऐसा मत करो ये कहना कहाँ कहाँ मांगेगा? अब सोचो फिर वो प्रश्न मानो भगवान ही रोक देंगे तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहाँ करा, विधि निषेध सब निषेध हो जाएगा, शास्त्र की मात्र विधि निषेध सब निरर्थक हो जाएगा, ये फायदा नहीं है। अच्छे आदमी होते हैं ना, वो जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती डाकू करते हैं। संत कोई भिक्षा के आवे, आप नहीं बोलो तो चले जाएंगे, कह दो कि देने वाला नहीं है चले जाएंगे, हम नहीं देंगे ऐसे चले जाएंगे, डाकू वाले चले जाएगा। तो जबरदस्ती काम करो, डाकुओं का भले आदमी को नहीं है, क्या भगवान भले आदमियों की श्रम है। आपके प्रश्न समझ में नहीं आवे तो पूछो, विस्तार से मैं कह सकता हूँ और संक्षेप भी कह सकता हूँ। सुवा सूतक के समय में भगवान की पूजा अपने हाथ से करना और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ये क्या उचित है? उचित है, करना चाहिए। भगवान की वो पूजा जो आपके प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, ऐसे भगवान ठाकुर जी है उनकी पूजा करो। वे ठाकुर जी अपने घर के सदस्य होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए ठाकुर जी होते हैं, उनकी पूजा ब्राह्मण से करानी चाहिए, ईश्वर से तो नहीं। और धार्मिक से करो, धार्मिक पुस्तकों से मना नहीं है। ऊपर ठाकुर जी के दो भेद होते हैं, एक प्राण प्रतिष्ठा किए हुए ठाकुर जी होते हैं, एक अपने पूजा के प्रसाद जी होते हैं। तो अपने पूजा के प्राइवेट ठाकुर जी है उन्हें ईश्वर से होते नहीं लेते, जैसे अपने बाल बच्चों को नहीं लेते। कि किसी के संतान नहीं है और वो संतान चाहती है, तो संतान प्राप्ति का कोई ऐसा मंत्र या उपाय है क्या जिससे संतान हो जाए? मैं जानता नहीं, सुमंत्र आता नहीं बाबा, इसको बेटा दे दो, मेरी सामर्थ्य नहीं है। संतान हो सकता है, दवाया भी होती है, मंत्र भी होते हैं, अनुष्ठान भी होते हैं, हरिवंश पुराण का श्रवण भी होता है, इसकी ही पता नहीं। आपकी संतान न हो तो भगवान कृष्ण को संतान मान लो, भगवान को बेटा मान लो, वो काम करेगा अच्छी तरह से। हमें आत्म तत्व का बोध हो गया, इसकी जानकारी कैसे हो? भोजन करना पर कैसे जानकारी होगी? डर हो गया, इसको पूछना पड़ेगा, कहीं थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, चल पीने से तृप्ति हो गई, 30 मिनट गई, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा क्या? वो ऐसा सूर्य नहीं है जो बैटरी से देखे, शुरू हुआ नहीं देखो, बैटरी लगा देखो क्या शुरू हुआ नहीं देखो, बैटरी लगाओ, बैटरी लगानी पड़ती तमाशा तो है। जाने अनजाने गर्भपात आदि पाप हो गया, अब उससे किस प्रकार से छुटकारा हो? एक पश्चाताप, खूब जलन पैदा हो जाएगा, मैं गलती करी और फिर अगर कभी ऐसा पाप कर नहीं करूंगा और कोई मना करूंगा, ऐसा पक्का विचार करे और भगवान के नाम का जप करे हरदम। क्या आगे भी मनुष्य शरीर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। तो उसका उपाय क्या है? भजन में लगना रात और दिन, गीता माया योग विष्णु भी जाए थे, तो भजन करता है रात और दिन, वो पूर्णता नहीं हो तो फिर भगवान मनुष्य जन्म देंगे। जैसे कोई कर्जदार है और कर्जा चुकाना चाहता है, पास में संपत्ति है नहीं, कर्जा चुकाने की कोई सामग्री नहीं है, परंतु उसको कर्जा चुकाने के मन में है, तो उसको साहूकार कैद नहीं करेंगे, तो कैद करने खर्चा और देना पड़ेगा, और वो चुकाता चाहता है, ऐसे अपना कल्याण चाहता है, उसको भगवान मनुष्य देते अवसर देते मौका देते, जो अपना सच्चे हृदय से कल्याण चाहता। हम चाहते हैं कि परिवार में बड़े प्रेम से रहें, किसी की आलोचना नहीं करें, किसी का अपमान नहीं करें, किसी को कटु नहीं बोले, लेकिन हम हमारी तरफ से ऐसी चेष्टा करते हैं, परंतु दूसरों की तरफ से जब ऐसा व्यवहार नहीं मिलता है तो मन में क्रोध आ ही जाता है उनको। बिल्कुल गलती की बात है, आप चाहते कटु ना बोले, व्यवहार अच्छा करे, आप ऐसा चाहते हो तो फिर ऐसा ही बर्ताव करो, अब अगला ऐसा बर्ताव करे तो आप क्या चाहते हैं? वो तो वही बर्ताव कराता है। ध्यान दिए मेरी बात है, ध्यान दो। आप कहते हो कटु ना बोले, अपमान करना करे, निंदा ना करे, दुख ना दे, ऐसा आप चाहते हो। और वो दे तो वो दे फिर न बोले, तभी तो आपकी क्षमा करना, कटु ना बोलना आपका सिद्ध हुआ। अब मैं कहता हूँ आप सब आए हो, आप मैं गाली नहीं दूंगा, कोई बहादुरी है मेरी क्या? कटु नहीं बोलना, तिरस्कार नहीं करना, तो कटु बोलता हो तिरस्कार करता हो तब नहीं करना, नहीं करना है। अब ठीक बोलेगा आप नहीं कर दी, क्या बहादुरी क्या हुई आपकी? कुछ नहीं, मैं कटु नहीं बोला। जहाँ कटु बोलने की आ जाए मन में, वहां भी न बोलो, तभी तो कटु न बोलना हुआ। अपमान करने की मन में आ जाए, जहाँ अवसर हो जाए, मानो मौका ऐसा आ जाए फिर न करो, तभी तो आपका हुआ। ध्यान दिया नहीं आपने? मैं अपमान नहीं करूंगा, कटु नहीं बोलूंगा, किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा। मैं आप तिरस्कार करूंगा ही नहीं, गांव में बहुत है, घने दुकानदार है, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा। क्यों तिरस्कार करूंगा मुफ्त में? अरे भाई मौके पर नहीं करे उसी के नहीं करना होगा, ये बिल्कुल फालतू बात है। ख्याल में चलो, एक छोटी बच्ची ने प्रश्न किया है। अच्छा। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हाँ। मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ। ये गुस्सा कैसे कम हो, इसका कोई आप कृपा करके उपाय? भाई जिंदगी गुस्सा हो उस पग में पड़ जाओ, उसी दिन जब गुस्सा हो तो पग में पड़ जाओ, के बाल मन माफ कर दो, जहां गुस्सा है पग में पड़ जाओ, नमस्कार कर दो, यू करने शुरू कर दे भाई। अरे किसी और ने भी पूछा है कि क्रोध शांति के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध शांति के लिए स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना चाहिए, स्वार्थ बुद्धि का और अभिमान का। गुस्सा कब आता है? स्वार्थ बुद्धि की बाधा लगे तब आता है, कथा कोई अभिमान अपमान कर दे तो आता है। तो अभिमान और स्वार्थ बुद्धि है दर क्रोध की, इनका त्याग कर दो, नहीं आएगा। देखो मैं उत्तर देता हूँ, आपके प्रश्न नहीं आवे तो बोलो, फिर उत्तर देंगे। नहीं बोलते हो तो मैं सुनूंगा, आप सही सुनते हो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, इसे घृणा तो होती है पर मोह नहीं छूटता है। तो मोह नहीं छूटता, छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? देखो भाई, हाय पैसा, हाय पैसा है, वो मोह छूटता नहीं। ये कौन कह सकता है जो छोड़ना चाहता है? तो छोड़ना चाहते हो क्या? अच्छा, छोड़ना चाहते हैं, कह दो हम छोड़ना चाहते हैं, तो मन चाहिए बात न होने पर टावर भी रो देता है, बेचैन हो जाता है। तो आप अगर न छूटने पर आपको रोना आता है, बेचैनी होती है क्या? अगर नहीं होती है तो छोड़ना चाहते ही नहीं, मन चाहिए नहीं हो तो दुखी होता है नहीं? हर एक आदमी, कोई आदमी मन चाहिए नहीं हो तो दुखी होता है कि नहीं होता है? आप दुखी नहीं होते तो चाहते क्या? बात बनाते हो कोई झूठी फालतू बात में, क्या फायदा? छोड़ना चाहो जरूर छूटेगा भाई, छोड़ना चाहते है तब छूटेगा, बात कर दीजिए छूट जाएगी जाओ। ये 1.5 साल पहले गणेश जी ने दूध पिया था, ये कोई घटना वास्तव में कुछ संभव है या यूं ही उड़ा दी गई? बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे यहाँ गणेश जी भोग लगाते हैं, महाराज मैं निगनी रखी, हमारे नारायण जी महाराज गणेश जी के लड्डू का भोग लगाया, उसी दिन जो लड्डू इतना कम हो गया। अब वो पहले मेहनत देखा नहीं, वे तो क्या शीप था, मैं भाई कब था नहीं किया पता नहीं पूरा, उल्ट कम हुआ जरूर, केवल कभी ऐसे कभी हुआ नहीं, ये बात हमारे सामने हुई। मैंने इसे पूरा अपने नहीं कह सकते कि लड्डू का भोग लगाते समय ये महाराज है नारायण जी ये बैठा था तो लड्डू जब देखा तो मैंने देखा खांडा था हुआ, ये तो मैंने देखा है। मैं लगाया जब कैसा था, मैंने तो देखा नहीं ना, लगाया था पूरो, ये तो बात बीती हुई है। दूसरी दूध पिया उसी दिन लगाया था, वो खाना पीला दूध पी ले, मैं लड्डू खाना हुआ था नहीं, वो दूध तो ही पी ले मुसलमानों ने भी स्वीकार किया इसको। मुसलमानों ने स्वीकार किया, विदेशों में स्वीकार किया, बहुत देशों में स्वीकार। एक मुसलमान देहरादून में बात देखी, एक मुसलमान होटल में से गिलास भर लाया और पी लिया, सामने के नीचे गिरा नहीं, सूख गया सभी। ऐसी बात देख लो ने कही है, और किसी का नहीं पिया, सब हुआ, पर ज्यादा पिया ही पिया ज्यादा अधिक। भगवान की भोग लगता है, सच्ची बात है। अब नहीं मान रहा तो नहीं माना, सिनेमा में दिखाया ऊपर दो दिन से ढूंढ रहा है, सिनेमा दिखा दिया, हम सिर्फ वो सह नहीं सकते। देखो एक बात बताऊं, जो धर्मात्मा है उनके विरुद्ध तो बात वे धर्मात्मा सह लेंगे, पर पापात्मा है वे धार्मिक बात सह नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं है। मेरी बात ध्यान दिया कि नहीं? धर्मात्मा सज्जन श्रेष्ठ पुरुष है, उनके विरुद्ध बात में सह लेंगे, पर जो पापात्मा है दुष्टात्मा है वे कहीं धर्म की बात कहीं होगी तो सह नहीं सकेंगे। जैसे बिजली चमकती है तो गद्दी दुलती मार देगी, वो क्या हो जाएगा, तो दुष्ट स्वभाव वाला वो दुलती मारे, स्वभाव है दुष्ट वाला, मतलब क्या वैसे वो सह नहीं सकते। सिनेमा में दिखाएंगे तो धुलता है, धर्मात्मा नहीं करेंगे, उनमें शक्ति होती है, दुष्टात्मा उनमें शक्ति नहीं, सह नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं है सहनेंगे। ये चोटी तिलक जनेऊ इनसे क्या लाभ? लाभ तो यही मिल पाना है। मैंने बना है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश बना है, नीतीश है ये मुसलमान है, मैंने बना नहीं हूँ। अरे छोरे को कहता नहीं, वो छोरा मिनक हो जाएगा, छोरा मिनक हो जा, क्या मिनक नहीं है तो कोई दंड रहेगा, मानो मिनक बना हो जाए, वो कोई इज्जतदार है, नहीं तो फजीत इज्जतदार नहीं हो। साधु ही अपने साधुता का काम करे तो साधु बना है, साधु बना नहीं रखे तो स्त्री अपना स्त्री पर नहीं रखे तो वो दंड है, मिनक बना नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश बना नहीं है, अपने दर्जे से गिर गया। बहुत अच्छी बात पूछी है, तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा, ये कौन थे? तुलसीदास जी महाराज। ते या यूं ही बात करते हैं, जो होता तो है, मैं पाखंड ज्यादा है, आज वाल लोग पाखंड ज्यादा होते हैं, भूत में तो होते जरूर है। मरने के पीछे जो श्राद्ध किया जाता है, दान धर्म किया जाता है, क्या ये मरने वालों को मिलता है? जरूर मिलता है, पर वो क्या ठीक तरह से विधि ध्यान हो, कागज कोई रहे बम्बई तो ठिकाना ठीक होना चाहिए, मिलता जरूर है, क्योंकि सरकार का प्रबंध है, ऐसे भगवान का प्रबंध है, मन ठिकाना ठीक होना चाहिए। पितर वाक्य में छंति, पितर वाक्य चाहते हैं ठीक ठिकाना, गोत्र आदि उच्चारण करना ठीक तरह से होना चाहिए। वो तो मर गया, अब उसको क्या मिलेगा, वो तो मर गया। हाँ, तो आप दान पुण्य करते हो मिलता है कि नहीं आपका? आप दान पुण्य करते हो, आप पुण्य होता है कि नहीं होता है, क्या पता होता है बताओ? बैंक में रुपया जमा करो और अपना नाम लिखोगे तो मेरे को मिलना चाहिए, अगर वही को तो दूसरे के नाम से है, फिर आपको मिलेगा, दूसरों को मिलेगा, किसको मिलेगा? बताओ आपने जिसके नाम किया आपके नाम को आपको मिल जाएगा, दूसरे नाम कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा। ऐसे उनके लिए कर दो उनको मिलेगा, आपके लिए आपको मिलेगा। अब शंका करो इसमें कहना ठीक नहीं हो तो काट दो, सोचा मत करो, सोचा मत करने क्या फायदा। जब ये आप करो दूसरों के विधान मत करो, मैं पूरा सुना नहीं आप क्या कहते हैं। कहते थे बुद्धि भेद हो जाता है, गीता जी का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो संतोष पूछो, मैंने कहा तो मेरी बात कह दो, तुमने गड़बड़ी कर दी, कह दो सभा में कि तुमने ये गड़बड़ी कर दी, बुद्धि भेद कर दिया, बोलो। अभी महाराज ने तो ये बात ही नहीं की, हम लोगों को पाठ याद करने के लिए स्मरण शक्ति किस उपाय से बढ़ानी चाहिए। देखो भाई, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का, सरस्वती का, सरस्वती भी और गणेश जी, ये कलौ शक्ति विनायक, कलयुग में शक्ति और विनायक की विशेष विशेष काम करती है, उपासना है। तो गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी का मंत्र जपो, गणेश जी को याद करो और काम करो तो गणेश आय नमः लिखो, गणेश जी को नमस्कार करके जाओ, परंतु गणेश जी को याद करो, गणेश जी की तस्वीर रखो, उनका पूजन करो, उनको नमस्कार करो और उनसे विद्या मांगो। गणेश जी और सरस्वती की पूजन करने से बुद्धि बढ़ती है, विकास होता है। शिक्षा नाम की मेरी पुस्तक है, उसमें लिखा है, मेरे को याद नहीं है, उसमें लिखा है गणेश जी और सरस्वती की कृपा से बढ़ती है भाई। उनको नमस्कार करो, उनको याद रखो, काम करो, उनको याद करके पढ़ो, पढ़ते हुए उनको उपासना कर याद करके करो, लाभ होता है हर एक चीज में, उसको याद करने से लाभ होता है। आज तो गणेश है तो कहते हैं ये तो है सांप्रदायिक, गणेश गा नाम गधा, तो गधे जैसी बुद्धि होगी, गाय आदि है तो होटल बजाओ चले जाएंगे, गधा है भैंस है ये ठोकर मोटर आप चलाते हो देखते हो, मैं तो देखा है गाय तो होल देते ये दम एक तरफ हो जाएगी, भैंस गधा ये ही रहेगी, बुद्धि वैसे ही होती है, भैंसों के दूध पीते भैंसों की मुझे बुद्धि होगी, गधे को याद करते हैं पुस्तक में गधा लिखा तो गधे जैसी बुद्धि होगी, गणेश जी को याद कर दीजिए विकास होगा, बिल्कुल सच्ची बात है। बालकों को आजकल की शिक्षा के लिए बोर्डिंग आदि में भेजना या और अंग्रेजी स्कूलों में भेजना अनिवार्य सा दिखता है, लेकिन क्या करें बे, क्या करें? कभी नहीं भेजना चाहिए अंग्रेजी में, आप अपना वंश चाहते हो तो अंग्रेजी छोरा पढ़ते हैं, एक दो तीन चार नहीं है, 1 2 3 4 5 बोलेंगे, एक दो तीन चार गिनती नहीं आती उनको, भेजना क्या है, खो देना है, घर से नष्ट कर देना है, ईसाई बना देना है, बहुत नुकसान है। मेरी प्रार्थना है आपके पैसों की कमी नहीं है, आप स्वयं स्कूल बनाओ और उसमें गीता रामायण पढ़ाओ और अपनी शिक्षा दो तो ठीक होगा, नहीं तो ये तो बहुत ही पतन करने वाली बात है। मेरे को तो ऐसे उदाहरण मिलता है प्रत्यक्ष, कृपा करो कृपानाथ, ये करो आप मिल करके और ऐसे स्कूल बनाओ, प्रबंध करो और निगरानी रखो, पढ़ा कैसी पढ़ाई होती है कैसा नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हो, बड़े बड़े कारखाने चलाते हो, तो ऐसा कॉलेज चलाओ, स्कूल बनाओ, ये बात विशेष तरह मैं कहता हूँ, कृपा करो कृपानाथ, जो अपना वंश रहेगा। विद्या लेना तभी होता है जब अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना संस्कृति को त्याग रखते हुए लेने, वो तो वेश वो विद्या ली और विद्या पढ़ने के उसमें अपने को खो दिया, हो आपके चौकी हो, आपके धोती हो, आपकी संध्या हो, आपकी गायत्री हो, अपने रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, अपने ऋषि मुनियों की बातें याद हो, उस परम्परा का याद हो, इतिहास आप जानते हो, राम जी है कृष्ण कैसे इनको जानते हो, तब तो लड़े है विद्या, और अपने इनको भूल गए और ये सब छोड़ दिए, उसी में बह गए, तो ये विद्या ली नहीं आपने, अपने आप को खो दिया। मेरी बात को काटो और सीने तो मानो अपनी जगह, मैं यहाँ बैठा था कहीं ले लू तो भी लिया, अरे वहीं जाकर मिल गया तो लिया क्या, अपने को दे दिया, सीधी बात है, तो कोई कठिन बात नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, पांच बातें हैं, पांच बातें हैं। अपनी भाषा कई सीख पर मारवाड़ी बोलो, भाषा अपनी वेशभूषा जैसे चोटी है, धोती है, जनेऊ है, ये अपनी वेशभूषा, अपनी पगड़ी है, अपना तो वेश है, ये पगड़ी में फर्क है, महेश्वर की पगड़ी और तरह की है, ओस वालों की और तरह की है, अग्रवालों की और तरह की है, पंडे वालों की और तरह की है, राजपूतों की और तरह की है, अपनी पगड़ी, अपनी वेशभूषा वो रखते हुए आप विद्या लो। तो एक तो है अपनी भाषा और एक है वेशभूषा, एक आपका व्यवसाय धंधा और एक आपका खान पान और एक लड़का लड़का लेना देना, ये पांच चीजों से आपकी रक्षा होगी। अगर ये छोड़ दोगे तो आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, आपकी जाति कायम नहीं रहेगी, आपका हिंदूपना नहीं रहेगा, ईसाई मुसलमान हो जाओगे, और उस ईसाई मुसलमान होने पर हिंदुओं के कट्टर दुश्मन होंगे। असली मुसलमान होता है वो दुश्मन नहीं होता है, ये बनावटी मुसलमान होते हैं ना, वही दुष्ट होते हैं, जितना जितना अनर्थ हुआ है इनसे हुआ ज्यादा, मुगल है, पठान है, जो असली मुसलमान है उसे नहीं होता। असली औलाद खून बिना खिजरे नहीं, असली औलाद खून बिना खिजरे नहीं, बाबे भातो बाद रोग मिला सो राजिया, रोग है ना रोग, माँ दूजे है, बाप दूजे है, वर्ण शंकर उनके द्वारा खराबी होती है, अपने माँ बाप के असली खराबी नहीं होती उसकी। असली री औलाद खून बिना खिजरे नहीं, कोई ना कोई गलती करो तो वो खुद गुस्सा नहीं कहेगा, असली री औलाद खून बिना खिजरे नहीं, मैं नुकसान पर गुस्सा नहीं करता, खून बिना खिजरे नहीं, खिजे नहीं, खींच जाता नहीं, तो कोई कसूर कहे तो कुछ करेगा। असली री औलाद खून बिना खिजरे नहीं, बावे बादो बाद रोड गुजरा रह गया, रोड है ना, बाप किसी जाती है, बाप माँ किसी जाती है, वो दुल्लाता मेरा बाप, उसमें रोड रोड रोड बने शंकर। असली मुसलमान बैर नहीं करेगा हिंदू से, ये हिंदू जो मुसलमान बनते हैं ये खतरनाक है, क्योंकि इनको कह देगा तुम तो मुसलमान बन के रीस आएगी फिर नाश करेगा, उनको मुसलमान का रीस थोड़ी करेगा, मुसलमान को मुसलमान कहने से मियाँ बड़े मियाँ कहो नाराज नहीं हुए। तीन नाम है हरे का, तीन नाम है, तीन तीन नाम माया तेरा, तीन नाम फूसो फरसो फरसो राम, तीन तीन नाम है, हाउसा शेठ साहब राजी हो गया वो तो बड़ो नाम है, पांच साल नाम है और किरार मिश्र नाम, तीन तीन नाम सबका है, ठाकुर साहब आओ राजपूत है, लेड है, साधु महाराज आओ साधु है और मोडा शांति तो असली जी होता है, खून में रख रहे नहीं, बाबे बादो बाद रोड लाते रह गया, रोड है मनु शंकर है, वे आप खड़बड़ी करे सभी असली के अनुसार चला, असली औलाद है नहीं पूछी है, परंतु आजकल ऐसा चलता है इसलिए पूछी है कि पहले लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं उसके बाद विवाह होता है, ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल गलत है, आप प्रेम की बात कह रहे थे, कल कल की बात है, चलिए मैं आया तो मैं सुन, आप तो कह रहे प्रेम नहीं, ऐसा मुझे दिलचस्प की आप कह रहे थे मेरे पर असर पड़ा कि प्रेम करे, प्रेम दिलचस्प में प्रेम कह रहे, और प्रेम है ये तो कुत्ता कुत्ती का काम है, ये प्रेम थोड़ा ही है, आप उसमें प्रेम करे, प्रेम है ये, प्रेम कुत्ता ही करे, गधा भी करे, गधा गति रूप प्रेम है, कुत्ता कुत्ती रूप प्रेम है, शोर शोर को प्रेम है, ऊंच ऊंच भैंस है, भैंसा भैंस को प्रेम है, गाय को दो प्रेम है, प्रेम नरकों का रस्ता है। आप ईश्वर अपने प्रेम करते चाहिए, कुत्ता की तरह है, कुत्ते में ब्याह होता है क्या, कन्यादान होता है कुत्ते, कोई मार्ग नहीं होता है। मैं तो बताज बात बताऊ आपको, क्षमा करना भाई, मैं अपनी बात के लिए क्षमा मांगता हूँ। बम्बई में श्री ठाकुर जी का श्री राधा जी का ब्याह हुआ, तो ब्याह हुआ तो ठाकुर जी पहले लड़ने लगे, मैं तो मैं नहीं चलूंगा, आप विवाह से पहले ठाकुर जी को मिलाते हो, ये बात बिल्कुल अनुचित है, ठाकुर जी की मूर्ति हुई, मैं नहीं चलूंगा, क्या कर दो, तो वो तो बना लिया, घर में जाना पड़ेगा, मुझे पर्दा रखा, पर्दा रखा बीच में, ये रिवाज बहुत खराब है, प्यार से पहले मिलाना है, व्यभिचार है, बेशक हो जाएगी वो कोई काम बंद से नहीं, ठीक नहीं है वो, विवाह हुआ ही नहीं पहले मिलना हो गया, साथ जाते हैं साथ घूमते हैं, व्यभिचार है, ये महान पाप है, दोष है, प्रेम हो गया, अप्रेम है वो, कुत्ता कुत्ते का प्रेम होता है, कन्यादान थोड़े होता है, गधी का कुत्ता दान, गधा दान होता है, शूर का महान पतन हो रहा है, महान लड़कों का रस्ता कर रहे हैं। अब एक बात पूछी है कि यहाँ इचलकरंजी में ऐसी धारणा लोगों के मन में फैल रही है कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के यहाँ आगमन होने से व्यापार में और उद्योग में बहुत अनुकूल असर पड़ेगा, तो क्या आपके पधारने के विषय में ऐसी धारणा से जोड़ा जाना उचित है क्या, आप पधारे हैं या इचलकरंजी में, इससे हमारा काम धंधा उद्योग व्यापार पर बहुत अनुकूल असर पड़ेगा, ऐसी लोगों में धारणा है कि आपके चरण या इचलकरंजी में पड़ गए अब हमारा काम धंधा खूब अच्छा चलेगा, ऐसी लोगों में धारणा है, गलत है ये धारणा, बहुत नुकसान है, ऐसी तो धारणा है, इनसे नुकसान बहुत है, हो सकता है ऐसा, परंतु नुकसान ज्यादा है, फायदा नहीं है, किसी की धारणा हुई वैसा नहीं हुआ। ठाकुर जी की एक घर की बात बताई, नाम याद नहीं है, ठाकुर जी की पूजन करी, पति जी जाए, पत्नी जी जाए, तो जी गया, दोबारा परिवार नाच गया, ठाकुर जी को फेंक दिया, ये बहुत खराब बात है, ये धारणा है ना, सकाम भावना अच्छी नहीं है, पतन करने वाली है, किसी के तो फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, वो होना तो प्रावधान है, मेरे कारण से हुआ नहीं, परंतु मैं आया फायदा नहीं हुआ, समझी कोई काम का नहीं है, निकलो उनको, इसका नतीजा ये होगा, बहुत खराब बात है, हम व्यापार वास्ते आए हैं, सत्संग वास्ते आए, बताओ असत्संग है, सकाम भाव से नुकसान होता है, हो भी जाए फायदा तो ही नुकसान है, हो तो ही नुकसान, नुकसान नुकसान है, ये संसार में नुकसान इस बात से ही हो रहा है, जो चाहना है ना भोग कामना, इससे नुकसान होता है, ये इस तक तो समझते ही नहीं, जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुआ है उन महात्माओं से ऐसी बात करिए लोग, तो महात्माओं का लाभ नहीं दे सके, नहीं दे सके, नहीं ले सके, अरे भाई गीता जी कथा करें रुपया वास्ते तो कथा हुई क्या, पर गीता ही नहीं रुपया की कथा है, आज मेला है तो ठाकुर जी की पूजा करें, ठाकुर जी खूब सलाह सजाएंगे, अरे कोई नहीं आया तो ठाकुर जी भोग लगा दिया, सजाए नहीं, तो वो जो ठाकुर जी श्रृंगार करना है वो दुनिया का श्रृंगार है, ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं है, शास्त्र में साफ आता है, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण रोबेना कथा सार तथोगता। विप्रेर भागवती वार्ता, ब्राह्मणों ने भागवती कथा कारिता कर्ण रोबेना कुछ भेंट आ जा पूजा हो जा इस घर की जो काफी कथा करी। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण रोबेना कथा सारस्तोगता। कथा सार लगा, कथा सार नहीं रहा कि कीमती कर्ण कथा कीमत समझे ही नहीं। भेंट ज्यादा आ जा कथा अच्छी हुई तो कथा अच्छा रुपया भेंट कहा हुई। कथा अच्छी कैसे हुई? कथा अच्छी तब हुई एक जब आपका जीवन बदल जाए, भगवान में प्रेम हो जाए तो कथा बढ़िया हुई, नहीं तो व्यापार हुआ। तो भगवान को व्यापार में लगाना ठीक नहीं है। बेचे वेद धर्म दुहि ले ही कृष्ण पराय पाप कही दे ही, ये दोष है। वेद बिक्री करी कथा की तो बड़ा पाप है, इसका अन्याय है। तो स्वामी जी आए नफा हो जाएगा, तो स्वामी जी बिक्री करी टक्का बटा टक्का हुआ, अकल का टक्का हो गया, स्वामी जी का टक्का हो गया, अकल का टक्का हो गया, हुआ कि नहीं? कहते अकल का टक्का हो गया, कहते मारू है कि नहीं, तो टक्का हो गया। देखो नफा होगा अपन भाग से होगा, निमित्त कोई बन जाओ कैसे ही करने का, बिना भाग नहीं होगा। भाई स्वामी जी आओ जाओ, भाई शेर जी आ जाओ, कोई आ जाओ, ऐसा मानोगे तो निमित्त बनो ठीक नहीं। यही बात एक बताऊ आपको, कल्पना करो, मैंने तो विचार कर लिया, सुनते ध्यान देना कि अपने बातें सुना हुआ रोटी मिल जाए, मोहब्बत किराने मिल जाएगा, मौज है, बात में क्या हाल है। आपने देखा कि थोड़ी रोटी लग जाए, किराया लग जाए, बातें सुन मिल जाए, दोनों को टका हो गया, आपका हमारा समझ आएगी नहीं समझा, टका हो गया ना भैया, मेरा व्याख्यान का टका हो गया, अरे आपका भोजन देना टका हो गया, अरे समझ आए समझ टका हो गया, समझ आया रुपया मिल जाएगा, तो समझे टका हो गया, अकल का टका हो गया, जानते हो नहीं टका हो गया, फजी तीन ऐसा सत्संग करो, जीवन सुधरे, आपकी जात सुधरे, आपकी वेशभूषा सुधरे, आपके भाव सुधरे, आप भगवान में लग जाओ, पाठ करने लग जाओ, घरों की लड़ाई मिट जाए, आफत मिट जाए, द्वेष वैर मिट जाए, प्रेम बढ़ जाए, आपस में स्नेह हो जाए, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, बालकों को सच्ची शिक्षा दो, तभी स्वामी जी ठीक हो जाए। व्यापार बनो स्वामी जी का हमें, स्वामी जी व्यापार बनने को जाते हैं, फिर तो स्वामी जी बहुत कीमत हो जाएगी, हर एक बोला हमारा व्यापार बढ़ गया, धन बढ़ जाएगा, हर रुपया जाते नारायण एक वैसे जान तो हवेली सोने की हवेली कर दो, अब सोने की हवेली तो नरसिंह जी प्रताप समय नरसिंह जी क्या है, ये बात है बिल्कुल मूर्खता है। सांगोपांग सांगोपांग उपांग सही संग सत्संग हो जाएगा, भजन ध्यान हो जाएगा, सदा अपने अपने प्रेम हो जाएगा, जैसे मैंने आज प्रेम की बात कही, आपस में घरों में स्नेह हो जाएगा, लड़ाई बट जाएगी और भगवान में लग जाएंगे, कीर्तन होने लग जाएगा, घर घर में पाठ होने लग जाएगा, रामायण का पाठ होने लग जाएगा, तो ठीक है। और जिस विषय में जो बात है स्वामी जी आए नफा विजय रुपयों का कठोर कैसी बड़ा राम राम बाजार गयो चाबू तो राजी है भूजान खावा हमें, कोई गावा दे दिया है, कोई गावा हरी है, कोई गावा दिया है, भेद बत्तू की बात। आराम से खाते हैं, नींद आती है, भगवान की हमें जरूरत क्या है? बोले से बिल्कुल नहीं, ना गदरे जरूरत है, ना कुत्तेरे जरूरत है, ना ऊँट जरूरत है, ना शुभ्र की जरूरत है, तू खाते पीते सो जाने वाले कुत्तेरे जरूरत है भगवान की तो वैष्णव में है। इच्छा व कामना कैसे मिटे? संसार की इच्छा कामना बनी रहे। भाई एक बात है, आप मिटाने की चाहना है कि नहीं आपके? मिटाने की चाहना हो तो मिट जाती है जरूर, अगर नहीं मिटे तो आपको चैन नहीं पड़ेगा, रोकी नहीं भावेगी, नींद नहीं आवेगी, अपने मन चाही नहीं हो तो शांति मिलती है क्या आदमी को? आप चाहते हो तो आपको जरूर हो जाएगा, पर चाहता पैसा ये है कि जी नहीं हो तो ना रोटी भवेगी ना नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। ये भूजा खानो पीजो, नींद नहीं आवे, भोजन नहीं भावे, किस नहीं लावे। लागी पिया चितवन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल भूत ही चितवन मोरी। भगवान चित लगे दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, चैन नहीं पड़े। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये पांच सुहागी नहीं जब लगन लगे भगवान ही तब रोटी खाली पान की लश हो गए तो वो उनके समान ही ऐश्वर्य समान। समझे? यदि ये भारतवर्ष आज के समय में धर्म की तरफ ही चलता रहेगा तो फिर इसका विकास कैसे होगा? इसका द्वारा नहीं दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भारत अपने पर चलेगा तो दुनिया का 200 देश बता तो उनका कल्याण हो जाएगा। भारत अपनी देश छोड़ रहे हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा। इसका तो विकास रुक ही जाएगा, भारत का तो विकास रुक जाएगा यदि धर्म को लेकर चलेगा। किस बात कहते हैं? आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सफा शूर दुराशत कैसे बोल रहे हो? देखो नहीं कहनी बात कहते हुए आप माफ कर लेना, मैं धर्म की बात करता हूँ तो मेरी रोटी नहीं मिलती है, मकान नहीं मिलता है, सवारी नहीं मिलती है, पुस्तक नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलता है बताओ? या क्या काम करता हूँ? थोड़ी आंख होगा देखो तुझे, धर्म की तरह से इतना आनंद होगा दुनिया को आनंद हो जाएगा। मैं देखो ना तो रुपया कमाता हूँ, ना नौकरी करता हूँ, ना व्यापार करता हूँ। मैं कुछ वर्षों पहले की बात है, कलकत्ते गया था मैं तो पीछे आया तो अमृत लाल जी ने हमारे साधु अमृत पूछ रहे उस स्वामी जी रुपया कितना लाया है? कलकत्ते गया सब लुपया कलकत्ता जाए जी रुपया लावे, मैं कलकत्ते के एक रुपया नहीं लाया, एक रुपये ही। कलकत्ते से कई बार गया एक रुपये नहीं लाया। आप समझाओ आपके इज्जत करने से आया तो कितना रुपया ले जाऊंगा? आप ये बता दो क्या कर दू? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000। तो जब आप धर्मात बन जाओगे तो कमी क्या रहेगी ये सोचो तो सही। कैसी बात कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल उल्टी बात कर रहे। धर्मात्मा बनने से निहाल हो जा लोग, अपनी अपनी अपनी अपनी जगह आप धर्मात्मा बन जाओगे, दुनिया का भला हो जाएगा, आपका बड़ा भाई भला हो जाएगा, बड़ा भाई भला हो जाएगा। उल्टी बात कर रहे। अच्छा मैं पापात्मा हूँ धर्मात्मा आपकी दृष्टि में मैं कैसा ही हूँ? आपकी दृष्टि में कैसा हूँ? पापात्मा हूँ क्या? तो मेरे क्या काम अटक गया बताओ? पापात्मा में जो काम चला है धर्मा हो तो खराब हो जाए तो कितना पापात्मा जो मेरे काम क्या अटक गया? आप लोगों से बढ़िया चलता है काम। जो साधारण आदमी उसे अच्छा चलता है। तो देश धर्मात्मा हो जाएगा तो मन समुख उठेगा, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। ये तो देश प्रसूत से सकार जन्म बनेगा। समझे ना धर्मात्मा क्या होता सब भाई सूरदास है पितृ क्या कह रही है। धर्मात्मा होने से दूषण होता है। प्रश्नोत्तर से फायदा बहुत होता है, प्रश्नोत्तर से मन धारणे का पता लगता है कि क्या क्या धारणा हो रही है। जब हम यात्रा में चल रहे हो और दो तीन दिन तक बराबर यात्रा करनी हो, उस समय अपना नित्यनेम संध्या उपासना कैसे करेंगे? स्नान आदि में बड़ी दिक्कत होती है, क्या करना चाहिए? यात्रा तो कभी कभी होती है, ये तो रोजाना कर देगा है, तो यात्रा में इतनी स्थिति करना चाहिए। यात्रा में संध्या गायत्री स्नान आदि करेगा। यात्रा में चलते हो तो रोटी खाते हो कि नहीं बताओ? दो तीन दिन यात्रा में चले तो रोटी नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो क्या? बताओ भाई, यात्रा में रोटी नहीं खाते क्या? पानी नहीं पीते? अपने साथ में बना के ले जाते हैं। पढ़े करने जाते साथ में, हरदम नाम लो भगवान का, हरदम ही नाम लो यात्रा में, जो काम नहीं कोई धंधा नहीं, क्या जरूरत है बोलने की, क्या भजन छोड़ने की जरूरत है यात्रा में? यात्रा में तो हरदम भजन होना चाहिए, निरंतर, कोई काम तो है ही नहीं, यात्रा में निरंतर बढ़िया भजन होना चाहिए। साथ में ले जाते रोटी, साथ में पानी ले जाते हो तो साथ में नित्य नियम हरदम होना चाहिए। काम धंधे में तो फुर्सत नहीं मिलती, यात्रा में तो फुर्सत मिलती है, क्या धंधा करते हो यात्रा में पता हो क्या धंधा है? तो निरंतर भजन होना चाहिए। मौका तो भाई बात हो, बोलो आप भजन में आप फरमाओ, निरंतर यात्रा में तो निरंतर भजन होना चाहिए। तुम काम समय मिलता है, सभी काम धंधा है ही नहीं कुछ भी, रोटी भी बनी बनाई है, मगर खा ले कोई बनाने नहीं पड़े कितने सुविधा नित्य नियम नहीं होता है। ये तो नियत नहीं है, नियत होती नहीं, राम जी जयराम जी। अभी अभी आपने कहा कि शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना कुत्ता कुत्ती के खेल के समान है, परंतु आजकल कलयुग में लड़के हैं ही ऐसे जो अपनी पसंद की लड़की चाहते हैं, वो लड़की को पहले देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद स्वीकार करते हैं, लड़की वाला बेचारा क्या करे? अब वो क्यों करते हैं, ये आपकी कृपा है, ये छोरों को जो दोष है माँ बाप का दोष होता है, सुनने वालों का दोष है भक्ता का दोष होता है, पढ़ने वाला का दोष पढ़ाने वाला का दोष होता है। ढोल कुमार शूद्र कुमारी आपको बताया ना अर्थ, तो ये तो तांडी अधिकारी लड़का लड़की क्या विचार करे, ये आपकी कृपा है माना। ऐसी दशा जो लड़का लड़की हो रही है ये आपकी कृपा है, आपकी असावधानी है। आप सावधान दूर कैसे क्यों होते, हमारी क्या गलती इसमें? आप उनको देखते ही नहीं, आप गलती बड़ी भारी हाई रूपये करते हो। स्त्रियों की क्या दशा हो रही है, छोरा छोरी की क्या दशा हो रही है, घर में क्या क्या हो रहा है, कितना दुख है, आपके पुत्र बधु है कि दुखी है सुखी है, आपके लड़का लड़की सुखी है कि दुखी है, कैसा है, इस ध्यान ही नहीं देते। धन से ये कीमती है, धन इनके लिए है, ये धन के लिए नहीं है। धन तो परिवार के लिए है, परिवार धन के लिए नहीं है। धन के अगर या वो निगाह ही नहीं करते, लड़का जहाँ पढ़ता है स्कूल में मास्टरों से मैं मिला हूँ और आप साहब कही इतना छोड़ा पढ़ता है बरसों से, इनके बाप को हम देखते ही नहीं कभी, छोड़ा छोड़ को संभालते ही नहीं। जो छोड़ा छोरी आपका खास धन है, खास जितनी कमाई उनका पूंजी का मालिक बनेगी खास, तो उनका सुधार होना चाहिए। पागल आदमी क्या करेंगे, वे बिगड़ जाएंगे, धन से क्या होगा? धन में इतनी धुन लगी है आपकी जिसमें अपने संतान के लिए जा रही है, पता ही नहीं है ये कसूर आपका है कि छोरा छोरी का है, आपका है आप निगाह रखो। आज दिन में आया कि कुमारी छोरी घर में रह जाए तो तुम्हारा दोष है, छोरी क्या कर बेचारी, ये तो आपकी गलती है, माँ बाप की गलती है, हमारी दानों में यह अलग सावधानी है। छोरी बड़ी हो जाती है नींद उड़ जाए नींद निकली, छोरी कुमारी ये कहाँ बड़ी हो गई क्या करें, इनको पूछो क्या दशा होती है, भले आदमी को क्या दशा होती है, परवाही कोई सोचो बड़े हो गया क्या हो रहा है, जाए क्या, परवाही नहीं है, पता ही नहीं है। घर के आदमियों की निगाह नहीं रख सकते, बाल बच्चों का पालन नहीं कर सकते, उनको सदाचारी नहीं बना सकते, अब क्या हो बताओ, अब आपसे क्या देश आशा रखे, क्या दूसरा आशा रखेगा, जब घर वाले बालकों की अभिचार नहीं करते। कृपा ना, थोड़ी कृपा करो, धन कमाना लड़कों के लिए है, लड़के धन के लिए नहीं है, लड़कों के लिए धन है, तो लड़कों के लिए तो लड़का मुख्य बना, लड़का लड़की ठीक हो सदाचारी बने, आज दशा ये तो हो रही है, आप परवाही नहीं करते उनकी, धन कमा करोगे क्या, बड़ा अन्याय है, अयोग्य लड़का लड़की को धन दे जाएंगे, कपूत दो दिन धन दे जाएंगे मारे करके, सपूत बेचारे सुख पातु पाते रहे, उनको पढ़ाई के पैसा नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को धन देने से अब जो मैं आया इससे आप आ जाए, चेत हो जाए, अब ख्याल करो, लड़का लड़का व्यवस्था करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनका संचालन करो, उनको आदमी रखो, गौशाला बनाओ, गौशाला में आदमी रखो, आप एक एक एक एक वर्ष दो दो वर्ष एक एक घर आदमी लो, कभी एक वर्ष तक हम गऊ सेवा करेंगे, एक आदमी हम गायों के लिए रहेंगे, एक आदमी हम स्कूल के चलाने के लिए रहेंगे, दो वर्ष हम रहेंगे, दूसरे वर्ष हम रहेंगे, व्यापार सब छोड़ करके लड़का लड़की सुधार करने के लिए, ऐसे आप करो, देखो आप बस शुद्रता है, शुद्रता है, ख्याल में आएगी नहीं बात मेरी, आप समय दो स्वयं, काम लो मजदूरों से, बस समय दो खुद गायों के लिए, बालकों के लिए, अपने सुधार के लिए, घर के लिए भी एक आदमी रखो, अपने बस घर की व्यवस्था करे, घर वालों को ठीक तरह संभाल रखे, ऐसा मेरी बात ख्याल में आई कि नहीं, ऐसा अगर करो तो विशेष समझ आए, अगर ऐसा करो तो मैं सुनूंगा, तो एक संत थे, तो एक माई थी, तो वो बड़ी श्रद्धा भक्ति करते थे, तो वो रोने लग गई, तो महाराज कब पधारोगे, तो संत ने कहा भाई तेरा बिना लिखा कागज आएगा तब आऊंगा, बिना लिखा कागज आएगा, तो कई दिनों के बाद पहुंची गए, वैसे माई है, बहुत भजन में, बहुत संयम है, उसके द्वारा दुनिया का बड़ा लाभ हो रहा है, भजन में लगी हुई है, क्यों को भजन में लगा दिया, सुने संत कभी अब कागज आगे जाएंगे, उसी अब जाएंगे भाई, उनको कागज आ गया, बिना कागज आ गया, मानो आप इतने शुद्ध आचरण करो जो दुनिया में वह शुद्ध हवा फैल जाए, बात फैल जाए, अनजान लोग कहने लगे कि भाई इसी तो बड़ी शुद्ध हो गई, तो फिर हम लोग हमारी माना पड़ेगा, चलो भाई बिना ले कागज आ गया, चलो क्या करना, ठीक है कि नहीं, आप कहीं पैदा होती वहां जाते हो कि नहीं, तो हमारी पैदा हुई तो हम आएंगे आप साहब भी, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा कि हमारा पैदा है, हमारे पैदा हमारे व्यापार यही है, पैदा नहीं हो कम अब मानते नहीं एक ही बात, फिर हम क्यों आएंगे, आप बिक्री नहीं हो दुकान करोगे वहां क्या करोगे, माल तो बिकता है ही नहीं, तो इस तरह से कॉलेज बनाओ, बालकों का सुधार करो, विद्यालय बनाओ, गीता रामायण का प्रचार करो, सत्शासन का प्रचार करो, लोगों में धर्मात्मा धर्म के प्रसार करो, बड़ा कल्याण होगा, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, दुनिया का भला होगा।